Данута Бішэль, каго помню і люблю. Сёння прапануем наступную частку ўспамінаў, якую чытае аўтарка. Дзеля таго, каб выдаваць газету, мы ўтварылі суполку імя Максіма Богдановіча, у якую ўваходзілі чалавек 12-20, не болей. У тыя 1989-90 гады адбываліся такія цікавыя падзеі, пра якія афіцыйна прэса зусім не пісала, а калі і закранала, дык толькі з адмоўнага боку, са здзекам, з пагардай. У нефармальным, незарэгістраваным друку можна было апавядаць пра дзейнасць БНФ адраджэння, пра гродзенскія суполкі, пра мітынгі, пікеты, пра тое, як ідзе выбарчая кампанія. Адбыўся ўстаноўчы з'езд таварыства беларускай мовы. Мы давалі справаздачу пра з'езд. Газета «Рэанімова» выходзіла нерэгулярна. Выйшла ўсяго толькі 11 нумароў. Нумар 12 выдавалі праз год у 91-м у Баранавічах. У нумары змясцілі якраз здымак Ларысы Геніюшу капелюшы. Гэта той здымак, што пасля абмяркоўвалі ў нашай ніве, як загадку, хто гэта такая. А ў музеі ёсць арыгінал фатаграфіі, які Ларыса Геніюш сама падаравала пры жыцці. Нумар 12 нам дапамаглі выдаць сябры суполкі «Святліца», яны ж яго і распаўсюдзілі ў Баранавічах. Назву газеты, сам тэрмін «Рэанімова» прапанаваў Міша Баярчук «Рэанімацыя мовы». Газета мела на мэце змагацца за тое, каб беларуская мова з рэанімацыі была пераведзена ў агульную палату моўных супольнасцей, каб на ёй размаўлялі не толькі настаўнікі мовы і літаратуры на занятках, але і вучні на перапынках і дома з бацькамі, каб на ёй размаўлялі ўсе. Міша Баярчук быў аўтарам карыкатуры першага нумару газеты «Птушкі з партфелем», якая здзюбвае кропкі над літарай «і», а гэтым кручком, што падае з-пад хваста, злучае палачкі ў расейскае «і». І яшчэ адну карыкатуру прыдумаў Міша. Страус закапаў галаву ў пясок, а там бачыць шкілеты ў курапатах. Ажно партфелю таго страуса з-пад крыла выпаў. Міша быў аўтарам кароткіх вострых фельетонаў «Зміцер кісель», быў палітычным аглядальнікам, аўтарам палемічных артыкулаў пра тое, як ратаваць архітэктуру гародні, як ратаваць Беларусь, пра пакт Молатава-Рабінтропа, які разарваў Беларусь на часткі. Ад Сакрата Яновіча прывезлі ксеракопіі забароненых у нашых архівах часопісаў і газет. Сакрат іх з Лондона прывёз. Зміцер рабіў агляд часопіса «Беларускі партызан», які выдаваўся ў Белавежскай пушчы партызанамі Германа Скамароха. Добрую працу ў газеце выконваў тады студэнт мединстытута Васіль. Ён браў інтэрв'ю, пісаў палітычныя памфлеты вершам, быў у добрым стыль рэдактарам. Усе сябры суполкі прыносілі навіны з розных галінаў жыцця неяк разам або паасобку, са спрэчкамі, са сваркамі, афармлялі іх. І ў нас жа былі сябры ў Мазыры, Полацку, Паставах, Менску. Яны нам таксама прысылалі свае матэрыялы. Газета была ўсе беларускай. Сакрат Яновіч з Беластоку дзяліўся сваімі думкамі з-за бугра, чаму мы сталі такімі, чаму выракліся самі з сябе. Уладзімір Дамашэміч аддаваў нам свае вострыя выступленні пра лёс мовы. Ён з гэтай тэмай выступаў на ўсіх пісьменніцкіх з'ездах. Прафесар Іван Лепішаў падзяліўся прапановамі, як мову ратаваць. У газеце змяшчалі малавядомыя і забытыя творы класікаў: Максіма Богдановіча, Янкі Купалы, Вацлава Ластоўскага, Ларысы Геніюш. У першым нумары змясцілі ноты і словы песні «Магутны Божа». Ноты прывезлі ад Юркі Латышонка з Беластоку, нават Данчык іх не меў. Наталля Арсеньева дасылала мне зрэдку лісты з Амерыкі, у якіх апавядала пра сваё жыццё, пра ўнучку, пра бацькоў рана памерлай нявесткі, якімі яна старэнькая апекавалася, пра сяброўства з Янінай Кахановскай бабуляй Данчыка, апавядала, як яна збірае ў парку баравічкі. Мы некалькі лістоў Наталлі Арсеньевай таксама змясцілі. У гэтых лістах яна мяне навучыла, што не трэба плакаць, пісаць пра дробныя клопаты, скрухі, а пісаць пагодныя цёплыя лісты, каб саграваць імі сяброўку здалёку. У газеце былі апублікаваны вершы паэта-мучаніка ГУЛАГу Віталя Губарэвіча. Іх нам перадаў Мікола Канаш, з якім мы сустракаліся ў Ларысы Геніюш у Зэльве. Ён прывёз вершы Ларысы Геніюш з ГУЛАГу ў памяці. Аднойчы з Уладзімірам Арловым я была ў Жлобіне і таксама былі ў гасцях мы у Міколы Канаша. У рэанімове дэбютаваў малады паэт з Віцебшчыны пад псеўданімам Івар Гамаюн. Яго здзеклівыя вершы «Я свіней адганяю», «Аюсь» і «Мірны атам у кожную хату» – гэта была добрая палітычная паэзія. Вось страфа. «А з Беларусі ляцелі гусі, добрыя гусі ды нельга есці. Хоць тры разы вары ў капусце, аднак не зменшыш працэнтнасць смерці». Івар – гэта быў псеўданім Ігара. Апрача вершаў і краязнаўчай дзейнасці, ён збудаваў у паставах хату, чым не кожны паэт можа пахваліцца. На хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Сучасныя мемуары». Выслухайце ўспаміны гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. Калі ў гародню заязджалі людзі з іншых рэспублік, яны шукалі беларусаў, прыходзілі ў музей. Мы такой аказіі не прапускалі, размаўлялі з імі і з тым, каб пра іх напісаць. Гэта былі суседзі літоўцы, людзі з Азербайджана, Абхазіі. Частымі гасцямі тады былі беластоцкія сябры. На некалькі дзён прыехала ў госці паэтка Надзея Артымовіч і грамадскі дзеяч Янка Мордань. Галіна Прыма, загадчыца беларускага садка ў Мінску, стварыла аматарскі тэатр «Золак». Прывезла ў гародню спектакль «Маці урагану» паводле п'есы Уладзіміра Караткевіча. Галіна і яе аматары былі частымі гасцямі ў клубе «Паходня» і ў нашым музеі. Прыязджалі да нас таксама рок-гурт «Мроя». Усё гэта было зместам газеты «Рэанімова». Дзе мы друкавалі газету, на друкарцы набіралі тэксты, уклейвалі іх на шчыльную паперу. Мастакі абводзілі палоскамі, а друкі пісалі назвы тэкстаў, рабілі чорна-белыя графічныя малюнкі, пераважна карыкатуры. Першы нумар мы зрабілі добра, бо не забыліся пакінуць крыху чыстай прасторы. А далей кампанавалі матэрыял усё горай і горай, эканомілі месца, як мага больш хацелі даць тэкстаў. Першы нумар мы завезлі ў Вільню, калі ехалі на устаноўчы з'езд Канфедэрацыі беларускіх маладзёвых суполак. Яго нам дапамог выдаць Сергей Дубавец. Другі нумар «Зміцер Кісель» вазіў у Мінск. Шосты нумар, дзе змясцілі рэпартаж пра інаўгурацыю першага біскупа Тадэуша Кандрусевіча, нам таксама выдалі па блату. Усе астатнія нумары выдавалі ў адным месцы, ў падвале мэблевага камбіната ў Вільні. Там стаялі такія дапатопныя машыны, у якіх круціўся барабан, змазаны чорнай фарбай. Гаспадар быў заўсёды п'яны. Нам гэтае месца прапанаваў сябра, які меў гародні сваякоў, вучыўся завочна ў універсітэце, прывозіў з Літвы рускамоўныя газеты, мел чырвона-белыя значкі, значкі з пагоняй. Пасля ён перавёўся ў Вільню, калі разваліўся Савецкі Саюз. Нашы хлопцы ездзілі да яго ў Казлуруду на мітынг саюдзіса, а пасля ён дапамагаў Бразаўскасу ў выбарчую прэзідэнцкую кампанію. Я завозіла вёрстку кожнага нумару газеты, а пасля ездзіла па гатовую прадукцыю. Такая была ўмова. Я вазіла туды і звароты, і праграмы кандыдатаў у выбарчую кампанію, і другія газеты. На камбінат праходзілі па пропуску праз вяртушку, таму той літовец патрабаваў, каб да яго звярталася толькі адна асоба. Запакаваную прадукцыю ён выносіў праз кантрольны пункт сам. У нас не было никаких планов. Мы амаль не имели редакторской течки. Не было у нас статистики. Наклад мы выделяли теми сродками, которые имели свои. От 200 до 2000 особников. Распаўсюджвалі рэанімову ў часе абедзенных перапынкаў ля помніку маршалу Сакалоўскаму перад вокнамі гарвыканкаму на вуліцы. Прадавалі вельмі танна або раздавалі. Продаж газеты – это заўсёды нейкі сход з размовамі пра ўсё. Сталыя чытачы ў рэанімове былі. Распаўсюджвалі мы іх і на зборнях клуба «Паходня». А там бывало шмат людзей. Хлопцы блакіравалі дзверы, калі заканчвалася паседжанне клубу, але не вельмі гэта дапамагала. Газету там куплялі неахвотна з амбіцыяй і спыхай. Але збываць газету трэба мець талент прадаўца. Калі ў нашу выдавецкую дзейнасць уклініўся адзін сябра Сяргей, які цяпер працуе ў гандлі, ён узяў сумку газет, выйшаў перад зменай да заводскай праходнай і ўсе прадаў. Выдавалі мы газету за ўласныя сродкі, але часам хто-небудзь дапамагаў. Аднойчы прывезлі нам з Англіі ад невядомага фундатара 4 монеты ангельских фунтов с профилем королевы. Але у наших обменных пунктах металличных грошей не берутся. Мы их раздарили на сувениры, бо были они вельми прыгожие. Реанимова – это первые кроки, может, нават у той реанимации. Пасля я побудовала экспозицию музея Богдановича «Беларусь у закрытой просторы», и я ее створала так само стихийно, с того, что было, что мела. Идея та самая, что и у газеты – показаць, што мы ўсе жывыя, што мы беларусы неўміручыя. А газеты пачалі выдаваць у гародні іншыя людзі.